महाभारत कथा संख्या 10। आइए श्रवण करते हैं राजसूय यज्ञ। करुणेश करुणा कर अपनी आज ऐसी कीजिए, करुणेश करुणा कर अपनी आज ऐसी कीजिए। जग विघ्न का बन नष्ट कर, सब दूर लौकिक कष्ट कर, पथ ज्ञान का सुस्पष्ट कर, पथ ज्ञान का सुस्पष्ट कर, सद्भावनाओं का सुभग भंडार नव भर दीजिए। करुणेश करुणा कर अपनी आज ऐसी कीजिए, करुणेश करुणा कर अपनी आज ऐसी कीजिए। पर्दा हटा भय भ्रांति का, मल मिटा मन की क्लांति का, संचार कर सुख शांति का, पावन युगल पद पदम की पावन शरण में लीजिए। करुणेश करुणा कर अपनी आज ऐसी कीजिए। पद पद नवल लालित्य हो, रस खाऊ दे आदित्य हो, ऊंचा सरल साहित्य हो, श्रोता गणों का काव्य द्वारा नम्रहित कर दीजिए। करुणेश करुणा कर अपनी आज ऐसी कीजिए, करुणेश करुणा कर अपनी। श्रोताओं कहिए प्रथम जयतु यज्ञ भगवान, फिर पवित्र शुभ कथा का करेगा रस पान। वनवास पूर्ण कर जिस दिन से अर्जुन लौटे निज महलों में, उस दिन से समय बीतता था सबका ही चहलों पहलों में। द्रौपदी सुभद्रा आपस में भगनी सी हिल मिल रहती थी, गंगा यमुना के संगम सम उस गृह प्रयाग में बहती थी। अपनी पावन सेवाओं से रखती थी हर्षित प्रियजन को, यही कारण था अर्जुन के सब भांति शांति थी जीवन को। धन मानना चाहिए उन लोगों का भाग, जिनकी गृहिणी परस पर रखती हो अनुराग। शुभ घड़े सुभद्रा रानी के अभिमन्यु पुत्र उत्पन्न हुआ, रघुवर के सकल लक्षणों से बचपन से वह संपन्न हुआ। रघुवर सम थे आजानु बाहु, अर्जुन समान वत्सल था, माथे कमल समान युगल लोचन रवि सम उज्ज्वल मुखमंडल था। किया पुरोहित धाम ने सविधि जात संस्कार, जन्म कुंडली देख कर बोले वचन विचार। यह बालक भारत वीरों में सबसे बलवान वीर होगा, मुख नहीं समर से मोड़ेगा ऐसा गंभीर धीर होगा। इसके सम्मुख जो भी अरदल आएगा मुंह की खाएगा, यह वह अथाह बल सागर है जग जिसकी थाह न पाएगा। लेकिन जगती में जगदीश्वर कुछ काल तलक जीवित रखे, करुणा कर लाल दिया है तो सुख पूर्वक संरक्षित रखे। रही पांडवों के नहीं हर्ष सिंधु की था है, जन्मोत्सव ने पुत्र के दिया विशाल उछाह। सारण बल दाऊ माधव ने भर दिया पांडु गृह छोछक से, पांडव लोगों का विभव देख रह गए देव भी भौचक से। पांचाली के भी पांच पुत्र पैदा क्रमशः प्रति वर्ष हुए, जो पंच पांडव के समान बल विद्या में दुर्धर्ष हुए। गुरु ने श्रुत कर्मा शतानीक सुत सोम और प्रतिबिंध तथा, श्रुत सेन नाम रख पुत्रों का संपूर्ण निभाई लोक प्रथा। कुंती पौत्रों को निरख निरख फूली न समाती थी तन में, था द्वार कोश का खोल दिया ले ले जो जिसके हो मन में। जो जो नित होते गई पांडु वंश की वृद्धि, त्यों त्यों नित बढ़ने लगी संपद रिद्धि समृद्धि। अब इंद्र प्रस्थ में स्वजन सहित जा बसे सकल पांडव ज्ञानी, धृतराष्ट्र भीष्म की आज्ञा से वही बन गई राजधानी। पांडव लोगों का वास्तव में सद्धर्म न्याय का शासन था, राजाओं में उस क्षण उनका सबसे उन्नत सिंहासन था। उस धर्म राज में जनता को थी कभी पहुंचती हानि नहीं, यही कारण था राजा से करता था कोई ग्लानि नहीं। मुनिराज कविश्वर नित आके पांडव दल का यश कहते थे, द्वारिकाधीश जी तो प्रायः दिन रात वहीं पर रहते थे। किया एक दिन पार्थ ने हरि से प्रकट विचार, कर आए चलिए कहीं वन में आज विहार। हरि बोले वन में रहने से क्या अभी भरा है पेट नहीं, यो कहिए मिला खेलने को कुछ दिवसों से आखेट नहीं। अर्जुन बोले श्रीपति को तो प्रिय लगता है उपहास सदा, जन चित्त उब उठता ही है हो उसी जगह यदि वास सदा।